श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ कृष्ण दशमी, बुधवार विक्रम संवत 2059, 5 जून 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीतावंसर आश्रम राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीतदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके टेप में सुना के भगवान का मुख का चरणों का ध्यान करना चाहिए, तो हम सारे शरीर का ध्यान करें तो कुछ ठीक खराब है क्या? ठीक है, परमात्मा है केवल इतना मानो, केवल इतना मानो। कैसा है, कहाँ है, क्या करते हैं, पंचायत नहीं, ये पंचायत बता रहा। कैसे है, कहाँ है, क्या भगवान का साकार स्वरूप का ध्यान करे। हाँ। आपकी टेप में आई के चेहरे का ध्यान करना चाहिए, चरणों का ध्यान करना चाहिए। हमें सारे शरीर का ध्यान करा तो ठीक कर सका है क्या? मैं कहूँ शरीर का ही नहीं है, इतना ध्यान करो, है इतना ध्यान करो, बस बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कैसा है वो जाने, कैसा है इसमें वो जाने, हमें पता नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। याद क्यों है, कोई जरूर नहीं, चलेगी कोई जनों की है, सब जगह है, सब जगह है, वही है, है नहीं, दूसरा नहीं है वो है, दूसरा नहीं है वो है ध्यान वो है सब जगह है। भले सुबह महल बहुत बढ़िया है, शुभ मेहर बहुत बढ़िया है, वो हमारा है। देखो वास्तव में परमात्मा सबको प्राप्त है। आप संसार मानते हो, नाम धर्यो संसार, परमात्मा प्राप्त है, परमात्मा ही बने, इतनी बात ही मान लो, परमात्मा ही बने, ये सब परमात्मा। छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, अरे बुरा भला, शुद्ध अशुद्ध, सब परमात्मा ने ऐसे भी सात्व का भाव है, राजसा तमसा है, मत है मेरे नहीं पता, भगवान ही है, भगवान सब रूपम भगवान, सब रूपम भगवान, सात्विक भगवान, राजसी भगवान, तामसी भगवान, गंदी से भगवान है, उत्तम से उत्तम से भगवान है। बहुत सुना आप सदाई मुक्त हो, सदाई परमात्मा है भगवान, मस्त हो जाओ, भगवान है हमारे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, इसको भगवान खुद भी नहीं जानते, हम क्या जाने, भगवान खुद नहीं जानते कैसा हूं, आप क्या जानते है इसे समझे नहीं। बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया चीज है, हमारे सब समझ गया, घटे से घटिया दिखे वो भी परमात्मा, कंधे से कंधा दिखे वो परमात्मा, सत्य तमस हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, तमस भगवान है, राजस भगवान, मेरे प्रभु है, केवल मेरे, अच्छा है, मंद है, भय है, सात्विक है, राजस है, तामस है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे। अब मान लो आप, केवल मान लो हमारे हैं, कैसे हैं, कैसे वो भगवान खुद नहीं जानते, भगवान खुद को पता नहीं मैं कैसा हूं। यशोदा मैया के वहां खेल रहे थे तो नारद जी बड़े बड़े ऋषि आज चरणों में पड़े, तो भगवान ही अपने चरणों में पड़े, खुश रहे नारद आदि ऋषि हमें चरणों में पड़े तो आप चरणों में चलना पड़े शांत भगवान सीखते आप चलना पड़ते भगवान को नमस्कार करते, ये जानकार है ठीक करते, हम तो जानते नहीं जानकार, ऐसे भगवान है, जानकार के भी श्रोमणी है, अनजान पड़ेंगे श्रोमणी, भगवान पवित्र होते हैं, भगवान संसार में अपवित्र भगवान जो है, अपवित्र भगवान है, बताओ आप, बताओ आप, बताओ अपवित्र भी वही है, पवित्र भी वही है, विद्वान भी वही है, महान मूर्ख वही है, अनेक तरह के, अनेक तरह, अनेक तरह के, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, मोक्ष प्रभु, सदा मुक्त है भगवान, सदा ही मुक्त है, आप भी सब मुक्त हो, सब मां मुक्त हो, भैम है केवल अमुक्ति का भैम है, भैम संत आए गीता प्रेस में, गीता प्रेस में आते ही लंबा प्रकरण नोट करी, नमस्कार करी, गीता प्रेस लंबे पढ़ने सीताराम ओंकार नाथ, सीताराम ओंकार नाथ लंबे पड़े भगवान है, भगवान है, राम बस भगवान है, हमारे हैं, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, सिवाय कुछ ही नहीं, वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व, वासुदेव भगवान है, अनेक रूप भगवान है, मस्त अनेक रूप, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, भले से भले, सब भगवान, सात्विक राजसिक तामस सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान है, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, भगवान भगवान आपके हानि नहीं है, ये मान लो फायदा है, फायदा है, फायदा बहुत, ये चाहिए सातु हवा गीता में नहीं है, गीता में नहीं है, गीता में ये चाहिए सातु हवा राजसाव धर्म शास्त्र मत है मेरे से ये तो सात्व रूप से राजसी रूप से तामसी रूप से भगवान हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु सात्व रूप से राजसी रूप से तामसी रूप से उन्नतीत रूप से भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान मान लो मान लो मान लो आपका बहन बैठा तो बहन में संबंध हो बदना आप साक्षात परमात्मा का स्वरूप हरदम भगवान भगवान भगवान सातु रूप राजी काम जी सब ये केवल सातु का भावा राज तब सात मत तो यही हुआ फिर ठीक होते इस वास्ते मस्त हो जाओ हरदम भगवान है पहलोरी मैंने राम रतन धन पायो उनमें तो पायोरी मैंने राम रतन धन पायो राम नाम का राम भगवान शंकर के पहले कल्याण स्वरूप शंकर सदा कल्याण स्वरूप वे जब दे राम राम राम राम तुम बोले राम नाम दिन राति साधन जब हो नंगा राति आदर से राम राम राम राम वो जब हमारा मिल गया जो शंकर से होते हैं प्रेम से आदर से वो हमारा मिल गया मौत हो गई आनंद हो गया आनंद हो गया एकदम खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बस लगा दो ध्वनि और मस्त हो जाओ मस्त मस्त हो जाओ भगवान साक्षात अरे बहुत राम राम राम पति पावन राम राम राम ऐसा प्रेम से करो सब भाई है सब बहना सब बड़े प्रेम से आंख में से आंख में से कौन क्या करता है देखो अपने सुनिए ये भगवान साक्षात बोलते ऐसे विषातु भाव काम भगवान मत नान्यत नान्यत है नहीं मनसा बसा दृष्टिया अब एवं मत मत भगवान है भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान सातु रूप से वही राजी रूप से तामसी रूप से वही वही है वही है वही है वही है हरदम याद करो वही है वही है वही है वही है सब महात्मा सब ऐसे मस्त हो जाओ मस्त अपने अपने कमरे में धन लगाओ से ध्वनि अपने अपने धुति करो जिन्हें जो सुविधा मिले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham हाँ,